fixul respectiv. Acestea sunt sufixele primare, sufixele secundare. Sunt sufixele care modifică o temă aspectuală, indicând timpul și timpul și modul. Nu diateza. Diateza ce ne voi indica? Terminația. Da, desinența. Mă rog, terminația. Ele sunt deci din terminații, din desinență, veți avea diateza, persoana și modul. Din sufix veți avea, în general, aspectul, modul și timpul. Deci, din sufixul primar aveți aspectul, sufixele secundare vă indică modul și timpul. Așa. Sufixele primare. Care sunt ele? Unele le știți. Sunt sufixele durativului, cele pe care vi le-am spus. Deci, tema de durativ poate avea, atunci când nu este radicală, sufixele proprii. Vă amintiți câteva dintre sufixele primare care marchează tema durativului? Nu. Bun. Deic, nu, mi. An. Lam, ban, no. Da? Și cu infix nasal cuplat. Sc. Sc. Gib, nos, co. Da? Iată câteva exemple de sufixe primare specifice. Da, eurisco. Exact. Eu. Eu, care e un denominativ, de fapt, formează verbe de la nume. Deci de la Basileus, face Basileu de la... Bun. Deci sufixele primare sunt astea. Iod era un sufix care lăsa tot soiul de probleme în urmă, dar este tot un sufix primar al temei durativului. Deci astea sunt sufixe de durativ, sufixe primare, pentru că ele pot fi regăsite la toată tema durativului, adică ce construim pe tema durativului? Construim la indicativ, trei, erau numite într-o gramatică, de fapt, niște... Nu mai știu exact termenul de acolo, și anume de simultaneitatea, anterioritatea, posterioritatea. Da, dar e mai simplu, nu mă scoată schema aia, pentru că greaca v-am spus că nu ține cont de concordanța timpurilor și rar are nevoie să exprime simultaneitate. Chiar în cadrul unui aspect? Nu, în cadrul unui aspect poate arăta aceste valori, dar este secundară această semnificație și vă complicați foarte mult cu ea și nu prea de se ține cont. Deci, dacă el vrea să arate că e momentană acțiune, nu mai ține cont că ea trebuie să fie simultană cu un perfect și o voi exprima cu auristul, nu cu perfect. Deci, așa. Deci, pe tema durativului, construim la indicativ prezentul și imperfectul. Și viitorul, nu? Viitorul nu are tema lui aspectuală. Mă rog, viitorul regulat se poate extrage din tema durativului. Dar există temă ca atare de... Îl putem construi din tema durativului. La conjunctiv, construim conjunctivul prezent. Nu există conjunctivul aorist. Și conjunctivul viitor pe care îl putem extrage din tema durativului. La optativ, din nou, optativul prezent. Deci, în principiu, tema durativului dă prezentul și imperfectul care e tot durativ. Sufixele extra-durative. Deci, în afara sferei durativului, avem sufixul de viitor, care merge la tema viitorului, care este sigma. Deci, sufixe extra durative. Ar fi doi, nu? Postarea durative. Și un moment primar. Poftim? Și un moment primar. Da. Și toate astea sunt sufixe primare. Deci avem sufixe primare și anume durativă, extraordinar. Eu aici avem viitor, care este sigma. Sigma și folosește vocale tematice. De exemplu, viitorul Liu va fi Liuson. Eu a deslegat, cum se înseamnă eu voi deslega. Un alt sufix primar extractativ este cel de favoris, care este tot sigma, dar folosește și un alfa. De unde vine acest alfa? Alfa, el era auristul, este un atematic. Asta înseamnă că nu are o cale de legătură. Asta înseamnă că persoana întâi va avea, să zicem așa, și o să vedem aici asta, Eli, S, și care destinația de persoana întâi? A. E secundar. A, nu. Este nu. Ce se întâmplă? S, nu? Se transformă în A. Deci ăsta se vocalizează și vom avea... Ăsta e semnul de vocalizat. Când îi punem un cerculeț, o bulină de desubt, înseamnă că se vocalizează. Și vom avea... Elisa. Aha, deci asta e acolo și aici se întâmplă același fenomen. Nu se transformă în A. Da, nu se transformă în A și apare acest alfa care era de fapt la persoana întâi. După care el, pentru o regularizare a flexiunii, ca să nu mai întâlnim tot timpul, că l-aș fi și la persoana a doua, avea un S care dă peste un S și iar ar fi probleme. Și atunci îl iau pe alfa ăsta, care inițial a fost o destinență de persoana întâi, și îl regularizez în tot cursul flexiunii. Și atunci, sigma de aorist devine, de fapt, sa de aorist. Și voi conjuga eliu sa, eliu sas, eliu sa, eliu samen, eliu sate. Deci am generalizat acest sigma la aorist. E limpede? Așa că e foarte greu când vă întreabă cineva cum se construiește aoristul. Voi o să spuneți cu sa. Dar sa acela nu este un sufix, de fapt. Sigma este sufixul de aorist. Alfa fiind inițial desinența de persoana zbui, care regularizează flexiunea fiind preluat la toate persoanele. Bun. Și mai avem, să nu vă imaginați că tot aoristul se face cu sa. Dar asta este, deci, rețineți-l ca o categorie mare, regulată, a aoristului. Un alt sufix extradurativ, care sunt cele principale? Am spus durativul, viitorul, aoristul, ce lipsește de aici? Și perfectul. Perfectivul, da. Rezultativul. Rezultativul, exact. Deci tema de perfectiv, care se face cu un alt sufix extradulativ primar, și anume cu kappa. Și vom avea cu reduplicare, vorbim imediat și de partea inițială a verbului, de K. Și aici s-a întâmplat același lucru? Da. E tot automatic și perfectul. Ah, și merge, e același nume de aia, e leliu, cas, leliu, nu? Da. Deci tot aceeași figură. Dar la persoana treia nu mai e același lucru, este un gen. Pentru că nu mai există un efect stupon acolo și rămâne pe vocală epsilon. Leliuca, liu, deci verbul pe care l-am tot trecut aici este a dezlega. Și înseamnă, chiar dacă vă seamănă cu a lega, nu e a lega, este a dezlega. Deci este antonimul. Este dezleg. Da? Dezleg. și ce era scutul de viitor de sine. Aici e viitorul, voi dezlega. Am dezlegat și am terminat de dezlegat, este bun dezlegat și într-un moment am făcut-o. Și aici este am dezlegat mai de mult, am terminat și acum e deja dezlegat. Am ceva dezlegat. Am ceva dezlegat. O specificitate, un lucru specific sufixelor extradurative, deci sufixelor primare extradurative, este faptul că verbele regulate cu finală vocalică, deci acelea de tipul imau, deci cele care aveau iod și duceau la contragere, deci verbele regulate cu finală vocalică, lungesc această vocală înaintea sufixelor extradurative. De exemplu, fileo, îl găsim în dicționar fileo, filo, da? Asta înseamnă forma de contrasă și forma contrasă de persoana întâi singular, de la indicativ prezent. Va face viitorul, deci acesta, folosind un, acesta, folosind un sufix extradurativ, ce se va întâmpla cu epsilon? Este exact ce v-am spus, lungesc vocala dinaintea sufixelor extradurative. Deci, sufixele primare sunt durative și extradurative, cele extradurative... Și la fel se mai întâmpla și la aorist și la perfectiv. Da, da, da, deci vor lungi. Sufixele extradurative fiind viitor aorist perfectiv, adică cele trăite în aspectual, în afara durativului. S-ar putea să nu găsiți schemele astea pe nicăieri. Ele sunt o reminiscență, așa din ce mi-am uitat, din ce am mai găsit prin caiete ale teoriei domnului Creția, pentru că lui a sistematizat verbul foarte bine și, din păcate, însă n-a și scris lucrul ăsta. Deci s-ar putea să nu găsiți povestea asta prin gramatici. Dar se găsește la gramaticile străine, nici măcar? Nu, eu una n-am găsit o sistematizare a morfemelor verbale. Adică a avut o preocupare aparte, a fost ceva... Da, dumneavoastră a avut o preocupare extraordinară pentru verbul, cred, în general. El a sistematizat și verbele neregulate. Și a făcut, dar din păcate n-a scris-o și noi n-am catadixit să ne punem caietele unul lângă altul și să scoatem, să-i, cum făceau discipolii pentru maestri, nu? Scoteau cursurile. Așa că, din ce am mai găsit, din ce ne-am mai amintit, încerc să vi le refac. Cu siguranță nu cu claritatea pe care vor fi avut-o atunci. Sufixele secundare. Ce fac ele? Creează modul și timpul în cadrul unei teme aspectuale, caracterizată eventual de un sufix primar. Spun eventual pentru că există teme aspectuale radicale. Așa cum vă aduceți aminte, elipon, nu? Era o temă de aorist radical, fără sufix. Deci există teme aspectuale radicale, dar atunci când funcționează morfemele, sufixele secundare, asta fac, caracterizează modul și timpul în cadrul unei teme aspectuale. De exemplu, putem considera sufix secundar morfematizarea vocale tematice la conjunctiv prin lungirea acestor. Thank you. ceea ce se petrece practic chiar la indicativ, nu? La indicativ la persoana întâi. La consultiv însă când vă întreabă cineva după ce recunoașteți consultivul, vă spun o vocală lungă. Acea vocală lungă, care este de fapt un sufix, pentru că funcționează gramatical ca un sufix, ca un morfem gramatical, acea vocală lungă este în fapt vocala tematică lungită ca semn al conjunctivului în cadrul unei teme aspectuale. De pildă, la persoana întâi nu vom avea diferență între indicativ și conjunctiv. Deci, Lio de indicativ este egal cu Lio de conjunctiv. Dar, de unul plural la indicativ, cum va face conjunctivul? Iomen. Nu coboară accentul, că n-ai de ce, se lungește doar în vocala repetitivul 2, deci rămâne tot aici. Vedeți ce s-a întâmplat? Persoana 2 plural va fi de la indicativ. Cum va arăta ea la conjunctiv? Da? Deci, în cadrul unei teme aspectuale, în cadrul temei durativului, această lungire a vocalei tematice face să recunoaștem două moduri distincte. Indicativul și conjunctivul. Deci este un tip de sufix secundar, de morfem secundar. Un alt sufix secundar este sufixul optativului. Acesta este I, iota. Dacă se mă întreabă însă cineva, la modul general, cum se creează optativul în greacă, voi veți spune cu oi. Dar O din față este vocala tematică omicron, care se leagă de sufixul de optativ, creând un așa zis sufix al optativului oi. Optativul folosește niște desinețe combinate, vom discuta despre asta, dar ca să vedeți funcționalitatea sufixului este ok atât. Lui, oi, mi. Lui, ois. Da? Deci, un s și lui, oi este la treia și pe urmă merge regulat. Lui, oi, men, lui, oi, te, lui, oi, m. Da, deocamdată nu mi le dau pe toate, fiindcă seria de desinență nu e tocmai clară. Rețineți sufix secundar în tema durativului, îl folosim ca să obținem un alt mod decât indicativul. Și un alt sufix secundar este cel care marchează diateza pasivă, vă mai aduceți aminte la ce timpuri ea este marcată? Diateza pasivă? Da. Aorist și viitor. Atât. În rest, eu nu avem pasiv. Și este construită cu sufixul secundar de la era. Bun. Acestea sunt sufixele care pot apărea și creează moduri și timpuri în cadrul termenelor aspectuale. Dar ați văzut că fie secundar, fie primar, adică fie în cadrul unei teme de aspect, fie creând tema respectivă aspectuală, avem niște morfeme care apar și la începutul verbelor, la începutul cuvintelor. Deci, în afara sufixelor, sunt un fel de prefixe. Ele nu se numesc prefixe, pentru că se construiesc cumva din corpul verbului. Deci nu se numesc prefixe, dar funcționează ca niște prefixe. Și sunt și ele primare, deci, cum să le zicem, morfeme de început, da? Morfeme de început. Sau la începutul verbelor, cum vreți să le spunem. Și avem și aici, unul, primare. Deci cele care creează teme aspectuale. Și aici, despre reduplicarea. Reduplicarea cu cele două variante, reduplicarea pe iod, care este pe iota, tot îi zic iod, scuzați-mă, pe iota care este adurativului, da? Este veche, neregulată, neproductivă și este adurativului. Toate acelea, ghi-no-mai, da? Ghi-no-sco, reduplicarea adurativ. Și avem reduplicarea pe epsilon, mamă, era bine, care dă perfectiv, perfectiv, ghegona, da? Reduplicarea. Ce înseamnă reduplicarea? Înseamnă reluarea consoanei inițiale, însoțite de iota când e vorba de tema duraticului, însoțite de epsilon când e vorba de tema perfectivului. Și morfemele secundare, unde avem augmentul. Augmentul este un morfem care apare exclusiv la timpurile trecute ale indicativului. Augmentul acesta este un morfem care apare exclusiv la timpurile trecute ale indicativului. Nu iese din sfera indicativului. Este un morfem secundar. Și poate fi de două feluri. Este silabic. Se numește silabic pentru că el creează o silabă în plus verbului. E un epsilon pus în față. Exact. Deci când verbul începe cu o consoană, acesta va fi un epsilon. Dacă am lio, imperfectul va fi epsilon. Deci, desinență secundară, vocală tematică, radical plus epsilon, augment silabic. Dar mai poate fi atunci când verbul începe cu o vocală. Temporal se numește augmentul în acel caz. Nu mă întrebați de ce, că n-am vrut să-mi explic niciodată de ce îi zice așa, dar așa îi zice. Și constă în lungirea vocale inițiale. Poate aflați voi de ce se numește temporal. De exemplu, ce înseamnă ago? Ce înseamnă în latinește ago? Fac. Printre altele. Da. În greacă înseamnă conduc. Fac ceva, dar fac din postură de... Înseamnă și fac, dar conduc spre un rezultat. Coco, de pildă, în latină. Coco, adică a strânge împreună, a face. Da, ago înseamnă a merge spre rezultat, a merge spre... I-am făptuit ceva, dar cu tendința aceasta. Va avea același imperfect. Alfa trece la eta. Deci, în loc de o silabă în plus, am doar o lungire în plus. Alfa se lungește și este augmentul temporal. Mai notați că acesta stă înaintea reduplicării. Deci cu augment se creează, de exemplu, și mai mult ca perfectul, care are reduplicarea de la perfect plus augmentul care este mult mai mult ca perfectului. Deci augmentul stă înaintea reduplicării. Și acum vă propun să ne jucăm cu niște forme verbale, uitându-vă la această schemă. Am spus să nu aveți pretenția ca ea să rezolve toată paradigma verbului grec. Nu, rezolvă paradigma regulată a verbului grec. Și apoi când veți face fiecare aspect, mod, timp în parte, veți vedea cât din lucrurile acestea se respectă. Oricum, când vedeți morfemele acelea, e clar că ele aparțin acestor categorii gramaticale. Hai să începem cu lucruri simple. Deci verbul de la care pornim este basileo. Basileo nu este un verb contras, are ypsilon aici, deci nu ne așteptăm la probleme create de contrageri. Am această formă. Ce recunosc? Ce îmi puteți spune la prima vedere? Persoana lui, mai departe. Singular. Nu indicativ, n-am văzut. Deci tu știi, singular. Asta nu se spune. Și încă ceva. Și... persoana întâi, singular, ce vă mai spune desinența? Nu? Desinența nu văd timpul, încă o dată. Desinețele, vă dau persoană, număr. Nu, diateza, da. Da? Deci când vedeți omega, veți spune automat persoana întâi singular, diateza activă, da? Un verb activ. Ne ducem mai încolo, găsesc un s, voi spune, e un morfem, un sufix de care? Extradurativ. Extradurativ, nu, da, extradurativ, deci îi creează. Și este de viitor. Și deja știu să analizez verbul fără să știu, fără să fiu învățat viitor, da? Deci avem un indicativ, viitor, persoana întâi, singular, activ. Ok. Dacă iau pe... verbul este buleo, deci tot fără contragere. Și am buleu să mai... ce o să-mi spuneți? Vedeți mai, mai, adică? Persoana întâi, singular, diateza mediu. Singular, mediu. Ok. Vocală tematică, normal. S care arată viitorul. Viitorul. Și am creat un viitor mediu. Indicativ viitor mediu. M-am spus că viitorul, sufixul de viitor, spre deosebire de cel de aorist, este tematic. Deci ăsta folosește vocale tematice, ăla de aorist generalizează au, care nu e o vocală tematică. Și ar fi fost buleu samai. Da. Nu, e. Da, e bun. Da, și au bun. Da. De somai. Buleu te somai. Ce-o fi? Te somai. E pas... da, o luăm în ordine de la formă. Mai. Arată persoana întâi singular, zicem deocamdată mediu, așa, omicron este doar o vocală tematică, dar ne arată S-ul, O, sufix extradurativ de viitor, și T-ul este sufix secundar, sufix secundar de pasiv. Vedeți ce simplu e? Sunteți la logică. Asta trebuie să vă placă, sigur, dacă ați făcut lingvistică generală. Lingvistica se face în liceu, nici nu știu, nu? Nu, nu se face... Am aflat de la oameni de banii. Da? De olimpiadă, nu, nu e. Păi știam că gramatică nu se mai face în liceu, dar vădeam că noțiunile de gramatică au fost înlocuite de ceva de lingvistică generală, nu? Nu, nu se face. E dezastru liceu. Trist. Trist, pentru că asta e un soi de gimnastică a minții, lingvistica. De a înțeleg copiii, nici care teama cu doi de interi. Da, trebuie să-mi știu să scrie așa, da. Sunt autorul care se explică prin sistemul limbic. Să vedem mai departe alte forme. Nici logică nu se face? Logică se face în clasa a noua și cea mai mare. Când, într-adevăr, unii nu o pricep, da, știți de ce nu o pricep? Pentru că se predă prost. Eu n-am văzut profesor cu de logică. Cineva Sava? Avem o colegă de la Latină B care a terminat la Sava. Da? Ia întrebați-o. Cred că un om la filozofie care face și logică în clasa nouă. Da, am auzit și eu de domnul de la filozofie, da, Preamon face logică și că este fantastic. Ciofii. Desinență secundară, da? Deci asta înseamnă că avem automat un preterit, un trecut desinență secundară de persoana întâi, singular, activ. O vocală tematică. Mai departe nimic special radicalul verbului. Și avem un augment. Augment silabic, da? Deci, augmentul silabic vă spune obligatoriu indicativ. Da? Și o luăm de la capăt. Persoana întâi, singular, activ. Cu augment pe tema durativului. Ciofii. Imperfect. Deci un preterit construit pe tema durativului, care e ăla imperfect. Primară, dar cea singular. Singular, unul singular. Activ. Singular activ. Oi ne arată este că este optativul, sufixul secundar. Ăsta e un optativ viitor. Exact, sigma este. Aș voi vrea? Greacă are optativ viitor. Da? Și avem un optativ. Ce este optativul? Ăsta e buleu a sfătui, nu? Buleu, da, a sfătui, a sfătui sau a crede. Ce este optativul ca inițial? Ce exprimă optativul? Alegere. Nu. Un deziderativ, da? O dorință. Un deziderativ care nu se mai poate împlini sub nicio formă. Nu, aș vrea nu înseamnă că nu se poate. Deci poate să nu se poată, dar poate să se poate, e un potențial. Condiționat. Da, e condiționat de ceva, pentru asta îi zice condițional optativ. Deci opto înseamnă că vreau, doresc, îmi exprim opinia, vreau, dar, dar voința mea este condiționată de ceva. Nu mi se spune nimic dacă ea se va împlini sau nu. Deci, ca o categorie modală, ea nu conține rezultatul acțiunii. Aș vrea înseamnă că poate că da, poate că nu. Înseamnă acum sau în viitor. Deci, în mod logic, categoria optativului este proiectată pe viitor. Dorința mea nu este pentru momentul când o exprim. E proiectată pe viitor. Și atunci e foarte logic să avem o noaptate viitor. Atunci nu mai e logic să avem o noaptate prezent. Nu mai e logic să avem o noaptate prezent, dar cum omul dorește acum pentru mai târziu, unele din au trecut la exprimarea temporalității. Dar este și pentru prezent, că vreau să spun, aș vrea să poți înțelege sau aș vrea să înțelegi, înseamnă că aș vrea ca tu acum eu, deja eu să fii înțeles. Nu, să... asta înseamnă că eu vreau ceva ce tu vei face sau nu. Eu vreau lucrul ăsta, dar tu îl vei face sau nu îl vei face. Deci dorința mea va fi sau nu va fi împlinită. Deci optativul este întotdeauna un potențial, e întotdeauna deschis. El nu arată că voința mi se împlinește sau nu. Bine, dacă părțim cu conjunctivul, dar are conotația asta, aș vrea ca la învăț să înțelegi. Dar dacă nu folosim conjunctivul... Notativul absolut. Da, notativ absolut înseamnă că știți că el funcționează în greacă ca un optativ absolut. Există optativ absolut, dar acel optativ absolut este un optativ gramatical și, este, și el depinde de... este de fapt o marca subordonării. Chiar dacă nu există cauzele necesare ca acel ceva să se întâmple, eu vreau acum să se întâmple. Dar nu mai târziu, nu să se fie întâmplat, să se întâmple acum. Da, dar asta e voința mea. Da, e voința mea, da. Da. Deci, mă rog, este logică exprimarea optativului în viitor, fiindcă, de fapt, și sigma acesta, sigma de viitor, este inițial un sufix care arată voința, dorința. Deci sigma este lexical vorbind. Știți că sufixele gramaticale provin toate din sufixe lexicale. Deci, inițial, ele au avut o valoare lexicală. Și sigma este un sufix de, un sufix de deziderativ. Deci, el arată voința de a împlini acțiunea respectivă. Cu da sau cu nu, în dreptul rezultatului ei. Deci, viitorul însuși este cumva din sfera, din ramura condiționalului. Chiar dacă nu e timpul, nu este mod. Nu mai putem juca, că printre altceva tot nu mai avem. Bună, Solimăn. Bine. Dacă apar dintre ele e cu men, că... Este. Că le mai încurcă pe men cu eta, cu men cu epsilon. E de persoană în timp plural. Asta e de trei singular. Este singular. Deci este o desinență secundară. Dacă de unul. Singular. Mediu. Mediu, da. Men soto, da? Da, men soto, da. Aș vrea să fiu sfătuit? Nu, acela este un pasiv. Să fi, aș vrea să fiu sfătuit. Aș vrea să sfătuiesc implicându-mă în acțiunea pe care o fac. Deci cu participare... Aș vrea să voi sfătui. Optativ, bun. Și viitor. Dar e un viitor, de data asta, mediu. Aici se pune, se poate pune și desinanță de pasiv. Se poate pune, uite, de exemplu, putem face... A, puteți să facem... Și pasivul. Leu te soi me. Te soi me. Frumos! Leu te soi me. Ea, mai chiar cu minte, când îl înțelegi, da. E drăguț. E drăguț și e o fază frumos. Mai sunt puțin de urmă. A, da, e același lucru, dar este pasivul. Deci, dar, dacă A, B, leu, ce-am pus aici, coi, men. Membrul leu, coi, men. Accentul cât mai retras cu putință, cât îi permite cantitatea finală. Men. Men este o desinență primară. Primar? Da, este un primar de a întâia plural mediu. Nu. A, Ba, da. Nu că e meta, văd că l-am aiurit. Deci... A, înseamnă că este... Mai stai, tai meta, stai, tai, nu. Nu e... Asta este... Înseamnă că este secundară. E activ secundar. E secundar activ. Asta mi-am jucat că... Dar e secundar pentru că e optativul. Secundarul unul plural. Activ. Activ, da, pentru că pasivul e în meta și la secundară și la primară. Bun. Și acum avem oi. Oi este optativ. Ca este perfectivul. Deci ăsta este sufix secundar. Ăsta este sufix primar de perfectiv. Aș fi vrut să sfătuiesc? Aș fi sfătuit. Așa e, aș fi sfătuit. Perfectiv. Ăsta este sufix. Că nu o spune și de necesare, da. Nu am făcut pentru că e perfectiv, s-a terminat. Da, s-a terminat posibilitatea de a sfătui. Da. Deci aș fi sfătuit, dar n-am făcut-o. Aici clar este, de fapt, traducerea în prezent cu negație. Înseamnă nu am sfătuit. Deci rezultatul acestui fapt este că nu am făcut ceea ce aș fi vrut să fac. Și pentru că reduplicația are epsilon și n-are i, înseamnă că e de perfectiv și este perfect pentru că n-are și argument în față. Da. Și este, dacă aveam și eu argument, era plus am perfectul, da. Nu? Da. Da. Da. Da. Punem și mai mult la parte. Deci, persoana odui plural activ, optativ, perfect. Dar nu doar fi verbele astea, că prin text nu prea sunt. Nu prea sunt. Ce nu? Da. Da, da, nici, da, e. Da, dacă avem, de la șters pe la raportați la ce-a fost înainte. De buleu. Da, exact, acolo s-a lungit și... Deci avem aici men este primar, că men este... Deci men este unul plural activ, ăsta este conjunctiv, ăsta este perfectiv și asta este din nou reduplicarea de perfectiv. De perfect, vedem a perfectivului. Deci un conjunctiv perfect, de unul plural activ. E și secundar și prima, iau. Da. Deci la persoană ca și la cele medii. Mediile și persoana întâi și a doua plural sunt la fel. Și în ce context se folosesc conjunctivele astea în greacă? Pentru că ei am constatat o adevărată plăcere să folosesc cu anumite verbe, dintre care mare parte modale, infinitivul. Da, domnule, ca să... Deci, greacă... La ce folosește conjunctivul ăsta? Folosește, există în paradigmă. Este folosit în texte, dar dacă e după preferința autorilor, probabil că în limba de zi cu zi le-au fi folosit, apar n-am. Dar preferința e clar pentru infinitiv și pentru participiu. Deci limba tinde să aibă construcții nominale, propoziții nominale. De ce? Tocmai pentru că nu se pune accent pe temporalitate. Grecului nu-i pasă de timp. El stă în piața publică și troncăne de dimineața până la apusul soarelui, nu se raportează la timp. Este pentru lucrurile perene, nu pentru cele efemere. Ce sunt formele nominale ale verbelor? Sunt niște forme care n-au treabă cu timpul, redau aspectul și numele acțiunii, nu? Deci suficient. Persoana se înțelege din context, pentru că există, într-o frază, există un verb la un mod personal, la modul ideal, că dacă verbul acela e copulativ, nu mai e niciodată. Verb la modul ideal, într-o frază există un verb la mod personal, sau acolo unde persoana nu se înțelege, apare un pronume sau ceva pe lângă verbul la mod personal. Foarte interesant. Asta pentru că pentru grec participiu este la nivel logic un predicat, da, despre un subiect. Exact, așa. Este exact ce este și adjectivul. Adjectivul este un predicat. Dar care întotdeauna exprimă o potență care va trece în A pentru că e trebuincioasă. Dacă nu contează dacă a trecut sau nu a trecut deja la A. Important e că e trebuincioasă și că ea se va întâmpla sigur. Nu. Asta e o calitate. Nu de loc se va întâmpla. Deci participiul poate arăta foarte bine doar dorința de a face ceva, potențialitatea. Deci putem avea potențial sau putem avea obiectiv, adică se va întâmpla sau nu. La modul obiectiv se întâmplă oricum. S-a întâmplat, nu s-a întâmplat. Modul subiectiv este redat de obicei prin conjunctiv. Dorința de a face ceva este tipul conjunctivului și participiul o poate conține. Verbul însuși o poate conține. Mai bine să ne referim la un capacitativ. Adică are capacitatea să facă, că e o calitate a lui. Nu e potențial. Deci, potențialitatea de a deveni sau nu act este cuprinsă în general în ideea de trebuință. Dacă e trebuincios, trece. Dacă nu, nu. Da. Deci, iarăși vă spun, greaca te lasă să visezi și să fabulezi la nivel lingvistic. Și toate astea se lovesc până la urmă de faptul că există o schemă a verbului completă care are mod, timp, număr, persoană. Că noi fabulăm și spunem că participiu, că infinitiviu, că valențele categoriilor gramaticale, da, ok, dar în limba de zi cu zi, cu siguranță că folosea și modurile personale, că de asta ele există și s-au transmis în felul ăsta. E frumos, dar nu vă lăsați duși. Știți, încercați să faceți deosebirea între ceea ce vă construiește pe voi interior și tipul ăsta de analiză. E fantastic pentru devenirea unei minți. Deci, în momentul în care analizezi limba în felul acesta, înțelegi și îți descifrezi niște mecanisme și mintea ta se construiește relativ la mecanismele astea. Dar nu încercați să analizați realitatea lingvistică a limbii pe asemenea criterii. Da? Deci, ele vă ajută foarte bine pe voi să înțelegeți și să judecați cumva o limbă, dar nu înseamnă că ele vă vor da un argument științific într-o lucrare teoretică. Cert este că utilizarea asta a participiilor și a infinitivalelor este cu mult mai elegantă și este de o expresivitate ieșită. Cred că ea transcende și în limbile moderne. Franceza nu vrea conjunctivul ca al doilea verb pentru nimic în lume, va pune infinitiv. Engleza de asemenea, veți avea infinitiv, nu conjunctiv, nu? Deci, sunt limbi care îl folosesc. De ce să mai pui odată persoana dacă ea a fost deja exprimată? De ce să folosești o categorie gramaticală redundantă? Că de fapt asta facem, că noi spunem vreau să merg în loc de vreau a merge. Dacă spuneam vreau a merge, cum zice franțuzul sau zice englezul, înseamnă că categoria gramaticală a persoanei și numărul ei este legată de verbul regent, vreau, da? Care spune totul despre cine face acțiunea. Și mai departe ai nevoie de numele acțiunii. Dar de asta predicat. Da. Dar asta se întâmplă numai pentru cazurile în care în greacă și latină este o identitate între subiectul unul. Exact, da, da, da. Dacă vreau ca tu să mergi, așa schimbi. Da, vreau să mergi, eu vreau ca tu să mergi. Da, și în celelalte limbi schimbi construcția sintactică, deci fac două propoziții. Și acolo se petrece ceva care pe mulți spedie în engleză. I want you to go, e, sună oribil. Da, da, da, așa. Da, e edibilă, că îi avea două propoziții, de fapt. Dar în momentul în care ai succesiunea asta de acțiune personală urmată de numele unei acțiuni, firesc, e mai firesc să pui numele acțiunii, nu forma personală a verbului respectiv. Ia să ne jucăm și așa. Am zis simplu. Da? Asta e chiar ușor. E ușor, nu? Deci meta vă spune... Asta e mai mult ca perfect. Da. De persoana... Plural. Plural. Medio pasiv. Cu reduplicare. Tocată. Deci și de aici. Cu reduplicare. Perfect. Și încă un argument care face preteritul perfectului, adică mai mult ca perfect. Mai fost de zero, nu s-a venit. Nu? Nu, noi sfătuiseră. Sfătuiseră. Poate și fusesem sfătuiți, pentru că meta... Nu este... Noi sfătuiseră. Nu este... Noi sfătuiseră în interesul nostru, adică se traduce mai degrabă mediul, nu? Sau noi ne sfătuiseră. Există și varianta... Există și cu sufixul de perfect. Am impresiat că nu l-am construit eu bine. Nu știu să vă spun și oricum acum sunt amețită, nu mai știu. Aici e de verificat dacă pasivul se face fără capa. Pentru că nu l-am pus pe capa. Și chiar nu mai știu exact. Dacă pasivul se face fără capa și activul se face efectul. Deci ăsta este un activ de mod plural, clar. Deci un plural activ. Ăsta este perfectul. Din nou, reduplicare de perfect. Asta vă indica momentul de mai mult ca perfect. Dar nu știu de ce aici n-am pus. Am impresia că pasivul se face fără capa și activul face perfectul, mai mult ca perfectul cu capa. Nu știu. Și ăsta ar fi un verb care ar putea să facă și activ, și mediu, da, și pasiv. Da. E un verb din ăsta cu toată paradigma completă. Nu, e simplu. Perfectul nu are pasiv formă clară, numai auristul și viitorul. Deci ăsta este un mediu și ăsta este un activ. Și mediul, nu știu de ce nu i-am pus capul, că mediul se face fără. Să aibă și eu ca o să verific forma verificației perfectul indicativ mediu. Mai mult ca perfect. Mai mult ca perfectul indicativ mediu. Mai gramatica, nu că e dat-o cu colegul nostru. Aveam o gramatică greacă. Da, trebuie verificat că numai și nu știu de ce l-am construit așa. Poate că pur și simplu l-am pus eu aiurea și are nevoie și el de un cap. Ai o gramatică? Nu e gramatică, gramatică. Da. V-au plăcut că joc acum vermele? Problemele nu sunt mari. Nu înțelegem, nu înțelegem... Problemele nu sunt mari la nivel de înțelegere. Problemele sunt mari la nivel de învățare. Puneți mâna și învățați. Desineți la acelea. Nu. Cele verbale și articolul nu e mult. Dacă stați 20 de minute, vă garantez că le-ați învățat. Înțeles că sunt vreo 500 de verbe? Neregulate. Tot la alea facem acum. Noi nu înțelegem. Nu are nicio treabă cu verbele. Da. E bine, în vechi care de s-a dat de tradus. Noi nu înțelegem verbele neregulate. Da? Și de la nu înțelegem participii de alea ciudate și ele nu sunt neregulate. Tu nu înțelegi? Nu spus să nu vă aveți test așa de bine de participi. Da, noi facem mesop, am găsit deja. Până la urmă am reușit să traducem aseară două texte și eram foarte fericiți. Le-am dat de capăt până la urmă. Da, nu vă spuneți creierii cu astea, îmi întrebați pe ce le-ați spus și simte și asta e, deocamdată întrebați. E, oricum, satisfacție mare când reușești de un singur să-l descifrezi. Da, va trebui, ca să facem participile, trebuie să facem declinarea creierii. Dacă voi nu învățați declinarea creierii, și a doua, n-am gândit să facem declinarea creierii. Fiindcă va ieși o talmeș bagă de toată frumusețea. Da, cu sufixele e foarte simplu de învățat, că sunt câteva morfeme, nu trebuie să învățați să construiți forme verbale, în niciun caz. Dar rețineți, reducerea pe iota înseamnă tema durativului, pe epsilon înseamnă tema perfectului, kappa e de perfect, sigma poate apărea la viitor sau la orist, la orist e împărțit de alfa, oi, i este de optativul și vocala lungă e de conjunctiv. Nu e grea povestea. Și am urmă de articol, dacă învățați. Articolul recunoașteți orice ține de declinarea întâi și a doua, poate mai puțin atica, care oricum nu dați de ea la urmări. Reușiți până săptămâna viitoare? Mâine veniți cu nou testament. Și până săptămâna viitoare încercați articolul și declinarea verbală. Nu, vă spun, vă faceți două zile negre, pentru că la un moment dat tot va trebui să trecem mai departe, indiferent că știți sau că nu. Și dacă vi se adună toate astea în vacanța de iarnă, veți fi niște oameni subrumați de treabă, de Crăciun. Voi mai aveți? Da, mai am bucez. 4 ore. Încă 4 ore? Da. Am la antină 2 ore și apoi greacă. Așa că pregătește-te. Apropo, că tot a fost o discuție în pauză înainte să venim, legată de opționale, când sunt, cum sunt, în an al doilea și avem o de regulă între ce și ce de ales. Eu le-am spus ceva fiar, pentru că eu nu știu dacă aveți de ales. Deci, dar puțin depinde ce îți rămâneți. Dacă nu se poate propune opțiune, ce se întâmplă? Normele, dacă voi veți opta pentru ceva și vă spune un an înainte, în anul al doilea, noi suntem o grupă orientată spre și am vrea un lucru spre, atunci se poate gândi norma profesorilor în funcție de opțiunile voastre. Normele se fac undeva în iulie-august, deci în vacanță. În momentul în care începe anul al treilea, ele sunt deja făcute și nu se pot norma două opționale pentru o grupă de lucru. Atunci veți avea ceea ce se normează în două opționale sau două opțiuni? Două opțiuni, opționale sunt opționale, opționale. Deci oricum veți avea două cursuri care poate denumirea de opționale, dar care nu presupun opțiune, de fapt. Fiindcă se normează din vară. Dacă vreți asta ceva... Dacă nu ne hotărâm noi... Dacă voi vă hotărâți înainte, atunci se poate discuta la catedră și dacă se găsește un viitor satisfacă dorințele, se normează cursul respectiv. De regulă se fac așa, se face o paleografie latină cu doamna Calichias, se face o latină medievală care e un soi de cost, nu cred că sunt două, că sunt două semestre. Deci pe un semestru aveți paleografie, pe al doilea aveți cosmologie, sau ceva de genul ăsta, medievală cu Ioana Bogdanu. Și pe celălalt semestru ați putea avea, sau la celălalt opțional, latină medievală cu doamna Halichia sau în loc de paleografie, deci specificitatea latinei medievale. Există o bizantinologie pe care o fac eu și cred că anul ăsta e pe un an întreg, în alți ani a fost pe un semestru. Și care presupune un semestru parte culturală, adică literatura artă, un semestru ideologie imperială cu care se modifică concepția despre puterea imperială pe parcursul Bizanțului și legătura dintre politic și religios. Ce fac cu ce fac? Ce fac cu din, mă rog, întrebă cu care nu sunt tocmai de acord. Deci asta ar fi Bizanțul. Iar celălalt v-am spus, latina medievală, cu paleografie, cosmologie și deci mai rămâne un picior gol. Nu știu ce are cosmologia ca opțiune. Deci în principiu cam astea sunt, dacă vreți. Mai de, se mai punea problema la un moment dat indo-europenistică cu Ioana Costa, dar atenție, e un curs greu, deci trebuie să stăpâniți latină greacă. Vom merge eventual pe bizantinologie. Asta veți vedea la Indo-europeistica s-ar putea să ai noroc să se țină și pe un alt modul la master și să te poți duce acolo să o faci cu ei. Dacă prinzi, depinde și cum prinzi masterul, în anul 3 sau în anul 2, deci când vei fi tu în anul 3, în ce an va fi masterul, că masterul cred că e din 2 în 2 ani cursul. Deci totul e conjunctural. Nu știu să vă spun exact. În principiu cam asta sunt și aveți și opțiunea de a merge la orice altă facultate și a vă lua un curs interesant de anul 3. Dacă vreți filozofie, dacă vreți... Putem să mergem la anul 3 să ne luăm un curs în altă parte? Da, de la opțional se echipează. Wow. Deci da, să nu vreau să luăm la filozofie. Te rețin că anul 3 se face cap, nu la filozofie. Se face cam ultimul. Nu, cred că anul 3 este deja Heidegger, da, fenomenologia. De la Hegel, Heidegger, nu cu acest. Hegel, nu? Heidegger. Heidegger. Și da, e un băiat foarte școlit. E interesant secolul 20, dar totuși ei încearcă să reinventeze o roadă despre care cineva dă o mărturie rațională și certă în secolul 18. Da. Deci... cred că au doi. Domnul Nicolae Baltasar a fost profesor la filosofie după? Da, aproape sigur. Cel care a tradus Critica rațiunii până în 69 și Critica rațiunii practice în 72 și după aia unii. În 72 de deja apare în cenar. Da. Da, deja e dramă. Sunt o scriere de o viață. În orice caz, este o ediție impecabilă după. Este din primul și studiul acela introductiv a avut 100 de pagini. Dar și la... trădează o cunoaștere grozavă a ideologiei cartiene. Și la Prolegomena e un studiu introductiv. Da, da, în 1987 a apărut Prolegomena de Tore Cifra și Țifică și Cicovenică. Dar și cineva de la Cluj. Cineva de la Cluj. În colaborare cu cineva de la... Da, foarte bun, da. În colaborare cu Dan Cusas. Că traducerea este minunată din germană, foarte bară. Și Cezar. Mergeți, nu e o problemă că vreau să iasă Cezar. Cei care... Da, da. Da, a rămas Pleci? Mai bine. Ce zice că e bolnav, așa că o să fie în toanelele. Ce zice că e răcit? E răcit. O să fie prost dispus. Dacă rămânem 4, o să fie super. Pa. Sănătate.